Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Ogromne zniszczenia w gminie Wojciechów na Lubelszczyźnie. To były sekundy, ja potem to już zamknąłem oczy i mówię, Boże, niech się dzieje, co chce. Gwałtowne burze przesuwają się teraz na południe. Fizjoterapeuci i diagności rozpoczęli protest głodowy. Pijana kobieta zamknęła psa w paczkomacie. Strażakom wyjaśniła, że zrobiła to dla zabawy. Woda pitna, agregaty i plandeki do przykrycia uszkodzonych dachów. Pierwsza pomoc już dotarła do mieszkańców gminy Wojciechów na Lubelszczyźnie. Nad kilkoma miejscowościami przeszła trąba powietrzna. Jedna osoba została lekko ranna. Uszkodzonych jest ponad 100 budynków. Nawałnica zrywała dachy z domów, łamała drzewa i linie energetyczne. Na miejscu była nasza reporterka. Trąba powietrzna zajęła takim pasem o budynki. Wszystko i to wszystko zniosło. To się działo w sekundzie czasu. U mnie stodołę drewnianą zepchnęło metr z fundamentu. No chmara, no będzie deszcz, no ale nikt nie liczył, że takie coś. Absolutnie. Nie ma budynku, żeby nie oberwało. Wszystkie dachy zdjęte. No wszystko jest zniszczone, nie ma dachu, nie ma nic. Pracuje 35 zastępów Straży Pożarnej. Zebrał się sztab. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Na chwilę obecną mamy 120 budynków w 42 gospodarstwach. Koło 1/3 z nich to są budynki mieszkalne. Bieżące potrzeby, jakie są zgłoszone, to jest woda pitna, bo za chwilkę się skończy, nie ma prądu. Wiemy, że zakład energetyczny pracuje w terenie i próbuje usuwać na bieżąco szkody. Najważniejsze, że nikt nie zginął. Artur Markowski, wójt gminy Wojciechów. Bardzo potrzebujemy plandek. Na mnie się skończyło, bo już o sąsiada jest w porządku, a u mnie jest pozrywane i z mieszkalnego, i z gospodarczych. To były sekundy, ja potem to już zamknąłem oczy i mówię, Boże, niech się dzieje, co chcę. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i ulewami dla województwa podkarpackiego, małopolskiego, wschodniej części świętokrzyskiego i południowej części śląskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują niemal w całym kraju. Na tereny zniszczone przez trąbę powietrzną dojechał premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział dodatkową pomoc rządu dla poszkodowanych. W warszawskim szpitalu dziecięcym grupa diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów rozpoczęła protest głodowy. To pracownicy nie tylko ze stolicy, także z Mielca, Leska i Łodzi. Domagają się podwyżek wynagrodzeń o 1200 zł netto, ale są też inne postulaty. Postulaty dotyczące dostępu, czy to do diagnostyki laboratoryjnej, do badań laboratoryjnych dla naszych pacjentów, jak i do fizjoterapii. Postulaty dotyczące szkoleń dla naszych grup zawodowych. Postulaty, które generalnie skupiają się na tym, że ministerstwo wiele nam obiecuje, a niczego z tych obietnic nie spełnia. I to są problemy, z którymi się tu zgłaszamy i które chcielibyśmy nagłośnić, protestując głodowo. Mówiła Agnieszka Gierszon z Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Minister zdrowia, odnosząc się do tych postulatów, informował, że dyrektorzy szpitali dostali dodatkowe 680 milionów złotych w związku ze wzrostem wyceny świadczeń i mogą te środki przeznaczyć na podwyżki dla grup, które ich nie dostały. Polska musi być w Unii Europejskiej, oświadczył podczas spotkania z wyborcami w Starogardzie Gdańskim prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński podkreślił jednocześnie, że wspólnota musi się zmienić. Jedyna droga to jest po prostu droga naprawy Unii Europejskiej, zabiegania o tą naprawę. Nie łudźmy się, że to nastąpi od razu, szybko. To są wszystko procesy, które trwają, są rozłożone w czasie. Prezes PiS-u dodał, że Polska nie zgodzi się na przyjęcie kolejnego budżetu Unii w obecnej formie. Przypomniał, że decyzje w tej sprawie zapadają we wspólnocie jednomyślnie. Zgodnie z przedstawionym w maju ubiegłego roku projektem budżetu na lata 2021-2027 do Polski ma trafić o 20% mniej środków na politykę spójności. 3 lata więzienia grożą kobiecie, która zamknęła psa w paczkomacie, jak wyjaśniła, dla zabawy. Mieszkanka Woli koło Pszczyny w chwili tego zdarzenia była pod wpływem alkoholu. Relacja Doroty Stapik. Kobieta po zamknięciu zwierzaka nie potrafiła już otworzyć skrytki. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, nie pamiętała nawet, gdzie dokładnie zamknęła swojego 1,5-rocznego psa. Zwierzę nie dawało żadnych oznak życia. Strażacy przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu otwierali kolejne drzwiczki wskazywane przez kobietę. Na szczęście, pomimo tego, że zwierzę przez dłuższy czas przebywało w zamknięciu, nic mu się nie stało. Jego właścicielka miała ponad 2 promile alkoholu. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Brytyjska premier zgadza się na parlamentarne głosowanie w sprawie drugiego referendum, które mogłoby odwołać Brexit. Zapis ten będzie jednak częścią ustawy o wyjściu kraju z Unii. Oznacza to, że najpierw Izba Gmin musiałaby ją przyjąć, jednocześnie decydując o ewentualnym zorganizowaniu kolejnego referendum. Rząd umieści na początku ustawy o zatwierdzeniu umowy brexitowej wymóg głosowania dotyczący ewentualnego drugiego referendum. To musiałoby nastąpić przed ratyfikacją porozumienia o wyjściu ze wspólnoty. Gdyby Izba Gmin zagłosowała za powtórnym plebiscytem, obowiązkiem rządu będzie jego przygotowanie. Theresa May w ramach kompromisu proponuje również w zmodyfikowanej umowie gwarancję praw pracowniczych i ma nadzieję, że to pozwoli przyjąć w czerwcu umowę o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. I te informacje kończą serwis Trójki. Informacje sportowe od Adama Maleckiego. Dużo się będzie działo w najbliższym czasie w reprezentacyjnej piłce. Już za dwa dni rozpoczną się Mistrzostwa Świata do lat 20. Polska zagra w czwartek na inaugurację z Kolumbią. W czerwcu w Mistrzostwach Europy zagra młodzieżówka do lat 21. A kadra seniorska prowadzona przez Jerzego Brzęczka po zwycięstwach m.in. z Austrią w Wiedniu zagra w kolejnych meczach eliminacji Mistrzostw Starego Kontynentu. 7 czerwca z Macedonią Północną na wyjeździe i 10 z Izraelem na PGE Narodowym. Selekcjoner wysłał powołania do piłkarzy, a wśród napastników widnieją nazwiska Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika, Krzysztofa Piątka i Dawida Kownackiego. No i oczywiście rozpoczęła się ponownie dyskusja, kto powinien wystąpić u boku kapitana kadry. Oto opinia byłego reprezentanta Piotra Wodarczyka. Milik z Lewandowskim, no wiemy, że grają trochę dłużej, gdzieś tam bardziej się rozumieją, znacznie dłużej razem występowali w tej reprezentacji, ale Piątek, no widać, że mocno napiera na nich, też ma może ostatnio troszeczkę słabszy okres, w sensie nie strzelił kilku bramek, ale jest głodny tych goli. Czy zagra Piątek, czy Milik, to myślę, że to dużego znaczenia będzie miało. Właśnie, kłopot bogactwa, najważniejsze, że trener ma w kim wybierać. Wspominałem w serwisie po 17 o Giro d'Italia. 10 etap był płaski, jechali z Ravenny do Modny, ale jak przyspieszyli na finiszu, to nie obyło się bez kraksy, najbardziej obolały i obdrapany był Mareczko. Pierwsze linie mety przejechał Francuz Arnaud Demar, drugi był Włoch Elia Viviani, a trzeci Niemiec Rudiger Zelig. Najlepszy z Polaków Łukasz Owsian, 57, z tym samym czasem co zwycięzca. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Włoch Valerio Conti. Rafał Majka ze stratą 4 minut i 43 sekund jest na 18 miejscu. W tenisie dziś niewiele dobrego z polskiego punktu widzenia. Hubert Hurkacz, który przygotowuje się do występu w wielkoszlemowym French Open, przegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Lyonie. Polak przegrał z Urugwajczykiem Pablo Kewasem 4-6 i 4-6. A na kortach Rolanda Garrosa w pierwszej rundzie kwalifikacji wielkoszlemowego właśnie French Open odpadły Katarzyna Kawa oraz Magdalena Fręch. W żużlu z kolejnej rundy Grand Prix z powodów prywatnych zrezygnował Greg Hancock. Amerykanin opuścił rundę w Warszawie, nie pojedzie także w Krzyżko. Od żużla przez jakiś czas postanowił odpocząć także Patryk Dudek. W ostatnim czasie zanotował dwa upadki, które odbiły się na stanie jego zdrowia. Zawodnik falubazu Zielona Góra ucierpiał w meczu ligowym z motorem Lublin i podczas Grand Prix. Po zawodach na Narodowym czuł, że kolejne dni będą ciężkie. Po otwarciu oczu czułem to samo, co w piątek w tamtym tygodniu, ale nie, właśnie nie kości ogonowe i ud, tylko lewe biodro mam teraz mocno zbite. No ale ja też mówię, że to nie są szachy, ale no, kolejne dni będą na pewno trudne i ciężkie. Trudne jest życie żużlowca. I dlatego Dudek odpuścił dzisiejsze spotkanie w Szwecji. Elitserien ma wrócić na tor na mecz z Fogo Unią Leszno. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy będzie padać, ale mają to być opady przelotne. Będą się także pojawiały zanikające burze. Temperatura od 10 do 14 stopni chłodniej, na Podhalu około 9. Jutro zachmurzenie duże, choć większe przejaśnienia także mogą się pojawić. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura od 13-14 stopni na terenach podgórskich i na zachodnim wybrzeżu około 20 ma być w centrum, do 23 na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem, po raz czwarty, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa. Wybory 26 maja. Każdy głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. I jeszcze tylko powiemy do usłyszenia. Katarzyna Felst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Już za chwilę Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Wanna know

Your fanny's like two sperm whales floating down the sand, yeah. Your voice is like a long fork that's music to your brain. Takie hasło? Bagli. Ja jestem hrabia Miczuzinika, jak numer PESEL jest pani Bum Bum, jest Bartek Gil, co pociska nam tutaj po klawiaturze. O. I udało się. Pocisnął. Wszystko działa. Ale mi wszystko pocisnął. O, i zgasło wszystko. O, dobrze. Dobry państwu wieczór. To była piosenka, którą państwo słyszeli w naszym programie 17 razy pewnie. Albo i więcej. No wydaje mi się, że w ogóle z jednej z pierwszych naszych audycji gdzieś przynosiłem tę wersję, no bo ja nie znam innej wersji, jeżeli chodzi o Art Ensemble Chicago, przynosiłeś... innego wykonania niż tego francuskiego koncertu. To nie jest twoje zdjęcie, jak przynosiłeś tam ten utwór, no, taka marynareczka w plateczkę. To jest oczywiście Art Ensemble of Chicago z panią Fontellą Bates. Dwa powody, trzy powody, przepraszam. Pierwszy powód to taki, że dzisiaj jest muzyka czarna. Drugi powód to taki, że to jest ładna piosenka. Trzeci powód to taki, że będę ją niebawem miał przyjemność albo nieprzyjemność, to się jeszcze okaże, zagrać, a nie mam kiedy sobie jej przypomnieć. A czwarty, czyli są cztery powody. Nie, pierwszy, drugi, trzeci, wiem. No i czwarty powód jest taki, że dzisiaj w ogóle będzie taka muzyka, tak jak już obiecywałem, a z obietnic muszę się wywiązywać, więc będzie troszkę starszego jazzu i około jazzowych rzeczy, takich jak Art Ensemble of Chicago, gdyż no, w moim przekonaniu to jazz i to samo, za przeproszeniem, jądro jazzu, ale są tacy, co to kwestionują, ale będzie też reggae, jeśli o mnie chodzi, gdyż ci pozazdrościłem, bo ostatnio jak zaprezentowałeś reggae, to wszyscy ciebie chwalili, a o mnie nikt dobrego słowa. A później będzie jeszcze współczesny brytyjski jazz, który państwo tak pokochało niektóre. To może kiedyś się namówimy jeszcze jakąś taką dubowo-regową audycję. A ja bez namawiania zaprezentuję. Ja nie, ja tym razem, ponieważ ciągle rzeczywiście i grzebałem w tym współczesnym Londynie, jeżeli chodzi o muzykę jazzową. No, a zapomniałem o takich audycjach, które pojawiały się jeszcze, nie wiem, 2-3 lata temu z raperami, z gadaczami z okresu, kiedy jeszcze ta muzyka żyła we mnie bardzo, bardzo mocno, bo rap się zmieniał przez lata. Mm-hmm. Chciałem na początku specjalnego Edka ci zaprezentować. Special Ed, raper, no tu się troszkę połączy z muzyką reggae. No, trudno też nie opowiadać o rapie i od czasu do czasu nie wspomnieć o DJ-ach jamajskich. A Special Ed urodził się na Jamajce. Wyfrunął później do Ameryki. No i z jednym z takich pionierów rapowania, jego płyta z 89 roku już zamieszała, Youngest in Church. Wtedy miał pan, nie wiem, trzeba było policzyć, ale podejrzewam, że ledwo ponad chyba 20 lat. Nie, zaraz, w 80. Nie, już tak, mylę. Miał 16 lat. No, 16 lat. No i w tym okresie powstał jeden z wielkich klasyków muzyki rapowej, I Got It Made, bardzo chętnie dzisiaj cytowany, bo ja mówiąc o muzyce lat 90. opowiadam o cytatach, nie wiem, z Coltrane'a, z Milesa Davisa, czy bezpośrednich sampli z reggae, z Quincy Jonesa, no, a dzisiaj kolejne pokolenie bardzo chętnie sięga do klasyki lat 90., czyli już taki stary jestem. I Got It Made, Special Ed, proszę bardzo. Idol, the highest title, numero uno. I'm not a Puerto Rican, but I'm speaking so that you know. And understand I got the gift of speech and it's a blessing. So listen to the lesson I preach. I talk sense condensed into the form of a poem. Full of knowledge from my toes to the top of my dome. I'm kinda young, but my tongue speaks maturity. I'm not a child, I don't need nothing for security. I get paid when my record is played, to put it short. I got it made, I got it made, I got it made. I'm outspoken, my language is broken into a slang, but it's just the dialect that I select when I hang. I play it cool, cause fooling is all that I'm about. Just fooling with the girlies, yes, and busting it out. I'm special ed and you can tell by the style that I use. I'm creatively superior, yo. I never lose, I never lost, cause I'm the boss and never will, cause I'm still the champion. Chief one won't lose until I choose, which I won't, cause I don't retreat. I run you over like a truck and leave you dead in the street. You're inviting me, a titan, to a battle. Why? I don't need your respect, cause I got it made, got it made. I'm talented, yes, I'm gifted. Never boosted, never shoplifted. I got the cash, but money ain't nothing. Make $1 million every record that I cut. And my name is Special Ed and I'm a super duper star. Every other month I get a brand new car. Got 20, that's plenty, yet I still want more. Kinda find a Honda scooter's got 74. I got the riches to fulfill my needs. Got land in the sand of the West Indies. Even got a little island of my very own. I got a frog, a dog with a solid gold bone. An accountant to account the amount I spent. Got a treaty with Tahiti cause I own a percent. Got gear outwear for every day. Boutiques from France to the USA. And I make all the money from the rhymes I invent. So it really doesn't matter how much I spent. Because yo, I make fresh rhymes daily. You burn me? Really? Think, just blink, and I've made a million rhymes. Just imagine if you blink a million times. Damn, I'd be paid. I got it made, I got it made, I got it made, I got it made. I'm kinda spoiled, cause everything I want I got made. I wanted gear, got everything from cotton to suede. I wanted leg, I didn't beg, I just got laid. My hair was growing too long, so I got me a fader when my dishes got dirty. I got cascader when the weather was hot. I got a spot in the shade, I'm wise because I rise to the top of my grade. Wanted peace on earth, so to God I prayed. Some kids across town thought I was afraid they couldn't harm me. I got the army brigade, I'm not a traitor. If what you got is greater, I'll trade, but maybe later. Cause my waiter made potato alligator souffle. I got it made, I got it made, I got it made, I got it made. Youngest in Church, 89 rok, no to jeden z tych albumów, z tych płyt, które często znajdują się w różnych podsumowaniach, między innymi czasopisma o tematyce hip-hopowej The Source, jako jeden ze stu najważniejszych płyt dla rapu. i hip-hopu i tak dalej, i tak dalej. I Got It Made, utwór z 89 roku. No jeszcze taka prosta maszyna, skromny samp, no ale to co najważniejsze, to chropowaty taki głos Special Edan, bo to bardzo ważna rzecz, żeby tym głosem się wyróżniać. Tak jak mój. I Brooklyn, Nowy Jork. Brooklyn, Nowy Jork. James Mason, nagranie 77 roku. Zabarłem się chropowaty, że chciałem powiedzieć, że w Lubelszczyźnie, w Lubelskiem, w naszych stronach biblijskich sercu naszemu powiało mocno, zdaje się, z 200 domostw zwiało. Bardzo współczujemy. No tak to niestety bywa z tą pogodą. Na szczęście zdaje się nikt poza jedną osobą ranną nie ucierpiał. No ale spustoszył ten wiatr nam tereny bliskie. No nic to. Może James Mason podniesie nas do duchu pieśnią Sweet Power Your Embrace 1977 roku. We'll be right back. No, w tych latach świetnie. Oczywiście to były już kombinowane basy, ale świetnie brzmiały, czyli już taki początek fusion, tak. Połączenie funku, soulu. No, ale te wszystkie kombinacje z Flangerem, z Wołą na basie i takie leciutkie strzelanie jakoś tak to. No i jeszcze to granie takie żywiołowe, prawda? Tak, później tak, ten R&B i te jazz rocki później się zrobiły bardzo takie techniczne, technologiczne i odhumanizowane. Bardzo dziękujemy panie Zbyszku za te słowa. Tu się zgadzam i dlatego dla mnie ważny powrót był w latach 90., tak? Że muzyki soulowej, o tym będę mówił później, ale skoro już poruszyłem temat Brooklynu, Nowego Jorku, troszkę przeskoczę w lata 90., a to dlatego, że opowiadając o hip-hopie wielokrotnie lat 90., pomijałem zespół The Lost Boys. Może dlatego, że istniał bardzo króciutko, trzy płyty pojawiły się tego zespołu. Jeden tam dogadujących raperów, też z takim chropowatym bardzo głosem, Freaky Ta, został zastrzelony, czyli kłania się ciężkie życie rapera na Brooklynie. No i zespół się rozpadł. A to taki, między innymi ze względu na tak zwany flow, czyli sposób rapowania głównego MC, Mr. Chicksa, bardzo charakterystyczny zespół lat 90. No, kariera niestety szybciutko się zakończyła. A mówię o tym i wspominam także dlatego, że pojawiła się płyta winylowa, nie tylko winylowa oczywiście, ale taki zbiór Lost and Found, czyli zaginionych nagrań zespołu Lost Boys i z tej płyty You're a Winner. Sugar in the North, boys. I see you, Jay. Mark, G.O. Sugar. We gon' do it like what, baby girl? Baby. How we gon' do it? Representing for the NYC. Come on now, as we bounce. So love. Hold up. Yeah, that's me. Yeah, sugar still sweet like tea. She said it. I remember very well. From them toes and them nails that was painted. A lovely situation, fellas, ain't it? Can't complain, brought along ghetto champagne and Mary Jane, so we can both entertain and get the swerve on like we do. Any requests, I bless you, how you like it, boo? True, indeed, them lights spark that weed, so I can proceed to bless you with what you need. Follow my lead, let me head you in the right direction. I wanna bless you with some of my yeah, baby, blessings. You's a winner, I wouldn't mind having you for dinner. Listen, I'm far from a beginner. Trying to get with these pretty brown eyes, sugar sparkling, ghetto dime heads. See, turning when I be walking in. No doubt, I run my fingers through them dreads. Conversation getting hot on my feather bed. Tell me what you like, and if it's what I like, we can do it right, do this all night. Candlelight, white star, me and you set it off. It's all love, this that's is how we do. Sex you south side style from the door. Yo, check sugar's flow, trust, I'ma let you know. Yeah, baby, you's a winner, I wouldn't mind having you for dinner. Listen, I'm far from a beginner. See a game, word to God, it's hard to explain. I hope you feel the same. You's a winner, I wouldn't mind having you for dinner. Listen, I'm far from a beginner. In the end, see a game, word to God, it's hard to explain. I hope you feel the same. Tell me if you want me to, I'll be checking you. You'll be looking right, boo. It's time to put it on, I'm stepping to the mic too. Let you know what's banging. How you feel about it, Mr. Cheeks, is you hanging? First of all, I like the way you shake them hips. Wanna take you on trips and lick upon your lips. I got the nice. I'm into holding on my chicks and rolling dice. I'm saying, shit, we knew each other for a minute now. I feel it's time you let another brother run up in it now. Yeah, baby, you's a winner. I wouldn't mind having you for dinner. Listen, I'm far from a beginner. In this here game, word to God is hard to explain. I hope you feel the same. You's a winner. I wouldn't mind having you for dinner. Listen, I'm far from a beginner. In this here game, word to God is hard to explain. I hope you feel the same. You's a winner. I wouldn't mind. You for dinner. Listen, I'm far from a beginner. In this here game, word to God is hard to explain. I hope you feel the same. Yeah. No i bardzo taneczna muzyka zespołu Lost Boys. W tyłu też miał chrypkę. No ten właśnie pan z chrypką został zastrzelony właśnie. Tak się wydzierał, że komuś się to nie spodobało. Lost Boys, no tu w latach 90. było bardzo ważne, jakiego werbla się użyje, jaki tamburynek, jakie brzmienie stopy. To się bardzo dynamicznie wszystko zmieniało. Natomiast, no, żeby zrobić tak zwany beat hip-hopowy, trzeba było być bardzo, bardzo wtajemniczony. No to taki typowy tutaj beat gdzieś nowojorski, chociaż zupełnie inną szkołę prezentowano na przykład DJ Premier czy Pete Rock. No Pete Rock może troszkę bliżej. Lost Boys, You Are a Winner. 90. lata hip-hopu, rapu. Ty się tak znasz troszkę na tych hip-hopach. To czemu oni tak strzelali ciągle do siebie? Czy tak... Oj, to jest długa opowieść. Na szczęście muzycy nie strzelali. Wtedy jeszcze nikt tam specjalnie do siebie nie strzelał. No, ale mówię, że to były różne ekipy. Głosem zastrzelili. Różne ekipy. Nie znam tutaj tej historii, ale to były rzeczywiście różne ekipy. No, naprawdę niebezpiecznie się zrobiło wtedy, kiedy okazało się... No, przemieniają się w prawdziwe walki i niebezpiecznie się zrobiło po śmierci Tupaka i później Biggiego. I tam się bardzo wiele rzeczy zepsuło, także dla mnie muzycznie, więc no, taka historia. No, ale u nas... Ale to nie znaczy, że wszyscy się strzelali. Nie wszyscy. I raperzy raczej z tej szkoły, która mnie najbardziej interesowała, z Nowego Jorku szkoły, raczej właśnie opowiadali o tym, jak tu się oderwać od tych wszystkich, wyrwać z tych gangów, które tam także śmigały po Brooklynie. Mi się podobało z tej takiej starej szkoły, chciałem powiedzieć, a zapomniałem przynieść, jakieś przyniosę, bo słuchałem sobie podczas ostatnich wojaży, a propos ostatnich wojaży, co to odbyłem ją w Berlinie, proszę państwa, no u nas oczywiście sztuka kwitnie, słyszałem, że jest 17 reprodukcji. Nie po Chopinie granym na gitarach pod piramidami, które przyniesie nam rangę międzyświatową. Słyszałeś, że reprodukcja... No właśnie od ciebie tylko słyszałem, no, bo jakoś ostatnio się... Przeczytaj sobie, to bardzo... Długo siedziałem sobie na wsi i tak fajnie się odciąłem poza tym, od tego wszystkiego. Tak, to w Berlinie chciałem państwu... A będę tam... Potem opowiem z boku, ale... znaczy z boku, w sensie na boku. Blusk, za przepraszam. Chciałem powiedzieć, że jest stulecie Bauhausu. A, tak. To i od jesieni, tylko tak, ale od jesieni będzie już atak pełny w Berlin Center, ale już się to czuje. Do Hamburger Bankow w ogóle nie można się dostać, zwłaszcza jak gdyż pada, bo kolejka długa, bardzo polecam. No i słuchałem sobie podczas... Bardzo ciekawy okres, ten Bauhaus. Tak. I podczas owej podróży słuchałem sobie Bradaba z ostatniej płytki i chciałem powiedzieć, że bardzo mi się ona podoba. Ja ciągle zapominam, że przyniesie ją do studia, bo to jest takie fajne też rapowanie. Tak, takie abstrakcyjne. Niestety, nie tylko w Polsce, ale już na całym świecie troszkę ten gatunek tak umiera. A tu niestety w rapie, to jest jedyny chyba taki gatunek, w którym jest bardzo ważny to, ile kto sprzedał płyt, czy jeszcze się da. Jest najlepszym MC i tak dalej, i tak dalej. No niestety, te czasy już nie wrócą. Ja już udaję się w stronę reggae, gdyż do jazzu z płyty oczywiście Soul of Nation, o której państwu mówiłem, fantastycznej, będę wracał co czas jakiś, gdyż jest genialna. No więc następny winylek i z owego winylu, i to od ciebie chyba otrzymany, nosi on tytuł. A tak, ta, pamiętam rozpoznanie. Durantink, to są stare, znaczy znane, pewnie nie wszystkim, bo ja nie wszystkie znam, a we przeboje. Ale przeboje czarnej muzyki śpiewane przez wykonane wersji reggae. No i zacznijmy od bardzo fajnej wersji Dillingera, utworu wykonywanego przez Blackbird o tytule Cornbread, Earl and Me, Dillinger. Where is Cornbread, my man? It was cornbread, it was cornbread, Earl and me, Earl and me, Earl and me. It was cornbread, it was cornbread, Earl and me, Earl and me, Earl and me. shot by a cop or a soda pop. Shot by a cop or a soda pop. It was cornbread. It was cornbread. Earl and me. About my man Cornbread. I remember nothing the other day, man, on 42nd Street. And all the people I meet and ask them about Cornbread, every one of them keep on crying and say Cornbread was a good man, my man. Having a conference because, you know, Cornbread killing were on their conscience, baby. You know, it was Cornbread Earl and me. They kill him! They kill Cornbread! Cornbread! Cornbread! It was Cornbread! It was Cornbread! Better move. You let you didn't smile. Come on, tell it to me, Cornbread. It's she. I'm Steve Dread, baby. Ah! Cornbread. Cornbread. Earl and me. Earl and me. Earl and me.

warto przy okazji Szałofu wspomnieć, to to, że zgłaszają się twórcy w różnym wieku, ale w tym roku wyjątkowo bodajże 3 artystów są bardzo młode osoby, a nas cieszy to, że tak młodzi ludzie są bardzo świadomi tego, czym jest fotografia, że to jest pewien język, którym się komunikujemy, proponują bardzo dojrzałe projekty, poruszają ważne tematy, znowu społeczne czy jakieś bardziej osobiste, także no nic, tylko cieszyć się i ja sama bardzo wyczekuję tej wystawy. Podobnie ja. Miesiąc fotografii w Krakowie rusza oficjalnie już 24 maja, czyli w najbliższy piątek, a ja wraz z Agnieszką Szydłowską będę na miejscu. Więcej już o festiwalu opowiemy wspólnie w naszym radiowym Domu Kultury. W sobotę, tuż po 13. Zapraszamy. Pan Keresłani, znany pewnie wszystkim fanom hip-hopu, ale nie tylko. Nie tylko z pierwszej płyty, tuż po rozpadzie Boogie Down Production. No niestety tutaj też strzelaniny, bo zginął wtedy Scott LaRock. Zupełnie zmienił swoje podejście do bitew na mikrofony, słowa. No i zmienił też swój przekaz. KRS-One z pierwszej płyty solowej, Return of the Boom Bap, utwór Mortal Thought. You never will conquer the champion. Ooh. You never will conquer the champion. Calm down, my selector! Adjust that treble right now, adjust the bass. Turn it up, stop fronting. Come on, turn it up. All right, check it out, 93 lyrics, here we go. Oh! I never want a jerry curl up under my hat. The woman in my bed has got to be strictly black. I never want money if my lyrics are whack, so I must drop the mic. I play only the reggae and I play only rap. I rock the African, the European, and Jap. But needs I got to show you that I am all that, so I must rock the mic. Are you tired of lyrical liars, passing flyers? Wanna be MCs, but really good triers? Tripping over mic chords, hitting your board. A total fraud, this kind of thing I can't afford. So I pick up the mic and kill it, ill it, top bill it. The club is a skillet, where MCs get fried in it. You got beef, chill it, blood I spill it. After 7 long years of ripping a party down, I'm still with it. You call my name, I don't think about suing ya. I come to the club with that booyaka. Laughing while I'm doing ya, the crowd is booing ya. Give me 1 month record for record or tape, I'll ruin ya. Some little old pun soundboy wine for all the city. This all is looking pretty, beats and rhymes and dibby dibby. Here comes the rootical rap tickle teacher. I'll eat you the feature till you stack it in your deep chatter. You'll be going through convulsions as I flash data. Any rapper can be a decapitated rapper, now what's the matter? You're full of more junk than a sausage. Let me show you where the real hip-hop artist is. My posse from the Bronx. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet Is Coming, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Są takie legendy,